بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نحو کا تیسرا سبق جو ہے اس کا ایک پارٹ اور سماعت کریں گے, جس میں منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں ہم پڑھیں گے. منصرف جس میں دو اسباب منصرف نہ ہوں یا ایک سبب دو کے قائم مقام نہ ہو, جسے زیدن. اور منصرف جو ہے اس کے اوپر تمام اعراب آتے ہیں, کسرہ اور تنوین بھی آتا ہے. غیر منصرف جس میں دو اسباب منصرف ہوں یا ایک سبب دو کے قائم مقام ہو. غیر منصرف میں دو اسباب پائے جاتے ہیں یا ایک سبب پایا جاتا ہے جو کہ دو کے قائم مقام ہو, اور اس کے اوپر کسرہ تنوین نہیں آتا. اسباب منصرف کون کون سے ہیں؟ چونکہ ہمیں بتایا غیر منصرف کے کہ دو اسباب منصرف ہوں اس کے اندر, تو اب ہم وہ کیسے چیک کریں گے جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اسباب منصرف کون کون سے ہیں. تو اسباب منصرف کے پہلے نام سماعت کر لیں. اسباب منصرف نو ہیں: عدل, وصف, تانیث, معرفہ, اجماع, جمع, ترکیب, وزن فعل, الف و نون, زائدتان. دوبارہ سماعت فرمائیں. اسباب منصرف نو ہیں: عدل, وصف, تانیث, معرفہ, اجماع, جمع, ترکیب, وزن فعل, الف و نون, زائدتان. ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں. عدل, وصف, تانیث, معرفہ, اجماع, جمع, ترکیب, وزن فعل, الف نون, زائدتان. عدل کیا ہے؟ عدل کی مثال سماعت کر لیں, بلکہ عدل کی تعریف سماعت کر لیں. عدل کہتے ہیں اسم کے اصلی حروف کا کسی صرفی قاعدے کے بغیر اصلی صورت سے نکالا جانا, یعنی کہ اصلی حروف کا کسی صرفی قاعدے کے بغیر اصلی صورت سے نکالا جانا. جیسے عمرو کے اصل میں عامرن تھا, تو عامرن سے عمرو بنا, لیکن اس میں کوئی صرفی قاعدہ استعمال نہیں ہوا, تو اسے کہتے ہیں عدل. عدل کی مثال جیسے عمرو, تو عمرو کے اندر جو ہے دو جو ہے اس میں پائے جا رہے ہیں, اسباب منصرف میں سے دو سبب پائے جا رہے ہیں, ایک ہے عدل اور دوسرا ہے علم. کیونکہ عمرو نام کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو علم بھی ہے اور عدل بھی ہے, کیونکہ یہ عامرن سے بنا ہے اور بغیر کسی صرفی قاعدے کے بنا ہے. تو اس کے اندر دو سبب پائے گئے, تو یہ جو ہے یہ ہوگا غیر منصرف ہوگا, اور غیر منصرف پہ تنوین اور کسرہ نہیں آتا. دوسری قسم ہے وصف. وصف کسے کہتے ہیں؟ وصف کہتے ہیں اسم کا کسی غیر معین ذات پر دلالت کرنا جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو, جیسے احمر, سرخ مرد. اچھا, وصف کی تعریف دوبارہ سماعت کر لیں گے. اسم کا کسی غیر معین ذات پر دلالت کرنا جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو, جیسے احمر, سرخ مرد. اچھا, وصف کی جو مثال دی گئی ہے یہاں پہ احمر دی گئی. اب احمر جو ہے اس کے اندر بھی دو سبب پائے جا رہے ہیں, اسباب منصرف میں سے ایک وصف ہے جو کہ ابھی ہم نے بتایا, اور دوسرا وزن فعل ہے. اب وزن فعل کی تعریف بھی میں آپ کو بتا دوں. وزن فعل کا مطلب ہے اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو فعل کے ساتھ مختص ہو, جیسے شمرا اور دوریبا, یا اس کی ابتدا میں حروف اتین میں سے کوئی حرف ہو, جیسے احمدو یا یشکرو, تغلبو, نرجسو وغیرہ. اچھا, ابھی صرف اتنا ذہن نشین کر لیں کہ وصف جو ہے اس کی مثال ہے احمرو, اور اس میں دو اسباب منصرف پائے جا رہے ہیں, وصف اور وزن فعل. تیسرا ہے تانیث. تانیث جیسے ہمراؤ, تانیث جیسے ہمراؤ, اور اس کے اندر بھی دو سبب پائے جا رہے ہیں. ایک الف ممدودہ پایا جا رہا ہے, کہ اس میں علامت تانیث پائی جا رہی ہے کہ الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے, حمزہ مدموم آ رہا ہے. ہمراؤ, سوداؤ وغیرہ اس طرح کے, تو الف ممدودہ ہے, اس میں تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے, مونس ہونے کی علامت پائی جا رہی ہے, اور دو سببوں کے قائم مقام ہیں. الف مدہ دو سببوں کے قائم مقام ہیں. اچھا, یہ اس میں اندر ایک سبب پایا جا رہا ہے, لیکن یہ تانیث جو ہے یہ دو سببوں کے قائم مقام ہیں. جس طرح سے ایک اور آگے آئے گا جمع, جمع بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے, اور تانیث بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے. اگر مثال طور پہ کسی کلمے میں ہم دیکھتے ہیں اسباب منصرف میں سے ایک سبب پایا جا رہا ہے اور وہ سبب تانیث کا ہے, تو وہ ہم اس کے اندر دو سبب پھر نہیں دیکھیں گے. پھر ایک ہی سبب جو ہے تانیث کا, وہ دو سبب کے قائم مقام ہے. اس کے بعد ہے معرفہ. معرفہ جیسے طلحتو. اب طلحتو جو ہے یہ معرفہ ہے, کیونکہ اس میں عالم ہے, اور اس میں دوسرا ایک سبب پایا جا رہا ہے وہ ہے تانیث کا, کہ اس میں طلحتو میں آخر میں تائے تانیث آ رہی ہے. جو علم مونس کی چار علامات ہم نے پڑھی تھی تائے لفظی, تو وہ تائے لفظی اس میں علامت موجود ہے. اس کے بعد پانچواں ہے اجماع. اجماع جیسے ابراہیم ہو. اب اجماع جو ہے اس کی تعریف بھی سماعت کر لیں, کہ ایسا لفظ کا عربی کے علاوہ کسی زبان میں معنی کے لیے موضوع ہونا, جیسے ابراہیم ہوں. اس کے معنی صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں بطور علم مستعمل ہو, یعنی عجمی لفظ ہو لیکن اس کو عربی میں استعمال کیا جائے, لیکن بطور نام کے استعمال کیا جائے, کسی کے نام کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. ہو غیر عربی لفظ ہو، صحیح عجمی لفظ ہو، جیسے ابراہیم ہو، یہ غالباً کہتے ہیں کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں بطور نام بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی اسباب منع صرف کا ایک سبب ہو گیا۔ تو اس میں ابراہیم لفظ کے اندر جو ہے دو پائے جا رہے ہیں سبب، ایک تو یہ عجمہ ہے، عجمی لفظ ہے، غیر عربی لفظ ہے، اور بطور نام کے علم کے عربی میں استعمال ہوتا ہے، ایک یہ سبب ہو گیا۔ دوسرا سبب کیا ہو گیا کہ علم ہے، نام ہے، خاص نام ہے، تو دو سبب پائے گئے، تو یہ بھی اسباب مناسب ہے، تو بھی یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے جمع۔ اب جمع جو ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ جمع جو ہے وہ ایسا سبب ہے کہ جس میں جو دو سبب کے قائم مقام ہے۔ اب مساجدو، مساجدو لفظ مساجد، اب مسجد کی جمع ہے مساجد، تو یہ جمع ہے، تو اس میں دو سبب پائے جائیں گے، یعنی کہ ایک سبب پایا گیا ہے لیکن یہ دو کے قائم مقام ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا، یعنی اس کے اوپر بھی کثرہ تنوین نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ترکیب، جیسے بال بکو، اب ترکیب ہے اور علم، ترکیب اور علم، اس میں دو سبب پائے جائے۔ اب ترکیب کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا ایک ہو جانا۔ اب یہاں پہ بالو ایک، بالا ایک کلمہ ہے اور بکو دوسرا کلمہ ہے، دو کلموں کو ملا کر ایک کیا ہو اور کوئی جز حرف کو متضمن نہ ہو، جیسے ہم صحیح ہے، ترکیب ہو گیا۔ اب اس میں ترکیب بائل بکو کے اندر، یہ بائل بکو بھی جو ہے یہ ہو جائے گا غیر منصرف ہو جائے گا، تو اس میں بھی دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک ترکیب پایا جا رہا ہے، دوسرا عالم، یعنی عالم کے طور پہ بائل بکو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آٹھویں قسم ہے وزن فعل۔ وزن فعل کی مثال ہے جیسے احمدو۔ اب احمدو جو ہے وزن فعل، مطلب ہوگا کسی سیگے کے وزن پر آ رہا ہو۔ وزن فعل ہم نے پڑھا تھا اسم کا ایسے وزن پر ہو جانا، یعنی اسم ہے یہ احمدو اسم ہے، لیکن اس یہ ایسے وزن پر ہو گیا ہے کہ جو فعل کے ساتھ مختص ہے، جیسے شمارا اور ذریبہ، یا اس کی ابتدا میں عطین میں سے کوئی حرف ہو، جیسے اب اس میں الف حروف عطین میں سے آ رہا ہے، احمدو جو ہے احمدو اکبرو کے وزن پہ، اس میں تفضیل کے وزن پر آ رہا ہے، اکبرو کے وزن پر آ رہا ہے، تو وزن فعل کا مطلب یہ ہوگا، اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو فعل کے ساتھ مختص ہو۔ اب فعل کے ساتھ مختص ہے لیکن اسم کے دیکھیں، یہ اگر فعل کے ساتھ مختص نہیں بھی، اگر کوئی بندہ بول دے احمدو کا وزن جو ہے وہ اسم میں تفضیل کے ساتھ مختص ہے، تو بھائی شروع میں حرف عطین آ رہا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا دیکھی جائیں گی۔ اگر اس کا وزن جو ہے وہ فعل کے ساتھ مختص، ایسے وزن پر آ رہا جو فعل کے ساتھ مختص ہو، یا اس کی ابتدا میں حرف عطین میں سے کوئی حرف ہو، جیسے یہاں پہ حرف عطین کون کون سے، الف تا یا نون ہے، تو الف آ رہا ہے، صحیح ہے۔ تو وزن فعل، اس میں وزن فعل جو ہے وہ ایک سبب ہے، لیکن اس احمدو جو اس کی مثال دی گئی اس کے اندر دو آ رہے ہیں سبب۔ کون کون سا آ رہا ہے؟ ایک وزن فعل آ رہا ہے کہ احمدو کے شروع میں حروف عطین، مان لے تسلیم کر لیں حروف عطین میں سے کوئی آ رہا ہے، تو احمدو ہو گیا۔ اور دوسرا اس کے اندر علم، نام کے طور پہ استعمال، خاص نام کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئے آٹھ اسباب منع صرف ابھی تک۔ نواں سبب ہے منع صرف کا، وہ ہے الف نون زائدتان، جیسے عمرانو، الف نون زائدتان، جیسے اس کی مثال دی گئی یہاں پہ عمرانو۔ اب عمرانو لفظ ہے، اس کے اندر جو ہے دو سبب پائے جا رہے ہیں، الف نون زائدتان تو ایک سبب ہے، لیکن عمرانو جو مثال دی گئی اس کے اندر دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک الف نون زائدتان ہے اور دوسرا علم ہے، کہ یہ الف نون زائدتان والا بھی سبب پائے جا رہا ہے اس کے اندر، اور دوسرا سبب اس کے اندر یہ پائے جا رہا ہے کہ عمرانو لفظ جو ہے یا عمرانو کلمہ جو ہے یہ بطور نام کے استعمال کیا جاتا ہے، خاص نام کے طور پہ۔ اب الف نون زائدتان کیا ہے؟ اسم کا اس طرح ہونا کہ اس کے آخر میں الف نون زائد ہوں۔ اب اس کی مثال دیکھیں، عمرانو ہے، عثمانو ہے، اس طرح کے لفظ ہیں، الف نون آخر میں آ رہا ہے، زائدتان ہے، یعنی کہ ویسے تو ہم الف نون سے جو ہے نا تثنیہ بناتے ہیں نا، کیا یہ تثنیہ کے لیے نہیں ہے کہ دو عمران ہے، ایسا مراد نہیں ہے اسے، الف نون زائدتان ہے، یہ زائد الف نون آ رہے ہیں، اور یہ اس کی جو ہے نا غیر منصرف ہونے کی ایک علامت ہے۔ اسم کا اس طرح ہونا ہے کہ اس کے آخر میں الف اور نون زائد ہوں۔ اب الف اور نون زائد آ رہے ہیں، اچھا اب ایک مرتبہ پھر ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ منصرف کسے کہتے ہیں؟ منصرف جس میں دو اسباب منع صرف نہ ہوں، یا ایک سبب دو کے قائم مقام نہ ہوں، یعنی ایک سبب بھی ایسا نہ ہو کہ جو دو کے قائم مقام ہو۔ اب زیدن ہے، اب ہم بولیں بھائی زیدن میں عدل پائے جا رہا ہے، عدل بھی نہیں ہے اس کے اندر، عدل کی ہم نے کیا پڑھی تھی کہ اسم کا اصلی حروف یا کسی صرفی قاعدہ کے، اب یہ ہمیں پتہ ہے یہ جو ہے اس میں ایسا اسم نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی صرفی قاعدے کے بغیر اس میں کچھ لگا ہو، عدل تو اس میں نہیں ہے صرفی قاعدہ ہو، بلکہ یہ غالباً اس میں وہ ہے، اس میں جامد ہے، غالباً اس میں جامد ہے، کیونکہ اس کا اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کی تصریف یعنی اس کی گردان نہیں بنتی، غالباً اس کی گردان نہیں بنتی ہیں یعنی یہ اس طرح سے ایسا. اس کے بعد عدل ہے، عدل اس میں نہیں ہے. دوسرا زیدن کے اندر کیا ہے؟ علم ہے. اب ایک سبب پایا جا رہا ہے، ہمیں کم سے کم دو سبب چاہیے، یا اگر ایک سبب ہو غیر منصرف کے لیے تو وہ دو کے قائم مقام ہو. وہ کون کون سے سبب ہیں؟ ایک تثنیہ ہے، دوسرا جمع ہے. اب ایک تانیث ہے اور دوسرا جمع ہے. اب تانیث بھی اس میں نہیں ہے اور جمع بھی یہ نہیں ہے، تو ایک سبب سے کام نہیں چلے گا. علم کے طور پہ تو اس کو استعمال کرتے ہیں. دوسرا ہے غیر منصرف، غیر منصرف جس میں دو اسباب منصرف ہوں، صحیح، یا ایک سبب دو کے قائم مقام ہو. اب ایک یہاں پہ مثال دی گئی ہے، وہ ہے عمرو. اب عمرو کا ہم اگر تجزیہ کریں کہ اس میں اسباب منصرف ہیں یا نہیں ہیں، اسباب منصرف کہ اس کے اندر پہلا سبب عدل جو ہے وہ تو پایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ عامرن سے بنا ہے عمرو، صحیح، اور بنا بھی ایسا ہے کہ کوئی اس میں صرفی قاعدہ استعمال نہیں ہوا. عدل کی جو تعریف ہے کہ اسم کے اصلی حروف کا کسی صرفی قاعدے کے بغیر اصلی صورت سے نکالا جانا. اب اصلی صورت اس کی عامرن تھی، اس سے نکال کے اس کو عمرو بنایا، لیکن اس میں کوئی صرفی قاعدہ استعمال نہیں ہوا، بغیر کسی صرفی قاعدے کے بنایا گیا، تو یہ عدل ہے. اور عدل جو ہے اس میں پایا جا رہا ہے عمرو میں. اور دوسرا اس میں ہے علم، علم بھی نام کے طور پہ استعمال کیا جائے. تو دونوں سبب جو ہے اس کے اندر پائے گئے، تو اس لیے غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اب اس کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتا. تو اب ہم اسباب منصرف نو کے نو آپ کو بتاتا ہوں. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون، زائدتان. تو یہ تھے غیر منصرف کے اسباب، غیر منصرف نہیں، منصرف کے اسباب تھے یہ. منصرف کے جو اسباب ہوتے ہیں اس کے آنے کی وجہ سے منصرف جو غیر منصرف بنتا ہے، یعنی دو سبب، کم سے کم دو سبب آئیں یا ایک سبب ایسا آ جائے جو کہ دو کے قائم مقام ہو، جیسے تانیث ہے اور جمع ہے. تو اس کے بعد ہے نوٹ سماعت فرما لیں. جمع اور تانیث جو الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ ہو، دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے. جمع اور تانیث جو ہے دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے، جو الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ ہو، دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ مشکی سوال آتے ہیں، وہ بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ حل کر لیں سماعت کر کے. پہلا سوال ہے معرفہ نکرہ. معرفہ نکرہ جو ہے یہ اسم کی تقسیمات میں سے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، مذکر مونس یہ اسم کی جنس کے اعتبار سے تقسیم ہے، یہ ہم نے تیسرے سبق میں پڑھا، اور عدد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم ہے واحد، تثنیہ، جمع. پھر اس کے بعد جو جمع ہے، جمع کی بھی مختلف قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم ہے، جمع مونس سالم ہے، جمع مکسر ہے، جمع سالم ہے اور جمع مکسر ہے. پھر اس کے بعد جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مونس سالم، تو اس طرح سے. پھر جمع کی کثرت و قلت کے اعتبار سے بھی قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت، اس کے مختلف اوزان ہیں. جو جمع قلت ہے اس کے وہ جو ہے وہ 9 سے 10 سے کم پر دلالت کرتا ہے، اور جو جمع کثرت ہے وہ 9 سے زائد پر دلالت کرتا ہے، اس کے بھی مختلف اوزان ہیں، اور جمع کثرت کے بھی بے شمار اوزان ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا ہے جمع مکسر، جمع سالم، جمع مذکر سالم، جمع مونس سالم، جمع قلت، جمع کثرت کی تعریف ہے، امثال. جمع مکسر جو ہے ایسی جمع جو جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے، جمع سالم وہ جس میں واحد کی بنا سلامت رہے. جمع مکسر کی مثال جیسے رجل ان سے رجال، جمع سالم کی مثال جیسے مسلم ان سے مسلمون. جمع مذکر سالم کی مثال جو ہے، جمع مذکر سالم کی مثال ہے مسلمون. اور جمع مونس سالم جو ہے، جمع مذکر سالم وہ جمع جو کہ مذکر کے لیے استعمال کیا جائے اور اس میں واحد کی بنا اس کی سلامت رہے. جمع مونس سالم وہ جمع جو کہ مونس کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کی واحد کی بنا سلامت رہے. اب جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم میں یہ فرق ہے کہ جب مسلمون سے مذکر کے لیے بنائیں گے، مسلمون واو نون آخر میں آئے گا، یا مسلمین یا نون آئے گا. اور جب جمع مونس سالم جمع واحد سے جمع مونس سالم بنائیں گے تو وہ اس کے الف اور تا آخر میں آئے گا، وہ جیسے مسلم ان سے مسلمات. جمع قلت کے مختلف اوزان ہیں، جمع کثرت کے مختلف اوزان ہیں. درج اعراب کی تعریفیں اور مثال. اعراب جو ہے، اعراب کے جو ہے وہ کہتے ہیں رفع، نصب، جر کو اور سکون کو. اعراب الحرکت جو ہے وہ زبر زیر پیش کو، اور اعراب الحرف واو الفیہ کو کہتے ہیں. لفظی اعراب وہ ہوتے ہیں جو کہ لکھنے اور پڑھنے میں آئے، تقدی اعراب وہ ہوتے ہیں جو لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے، محلی اعراب وہ ہوتے ہیں کہ حقیقت میں تو اعراب کچھ اور آنا ہوتا ہے اور بظاہر کچھ اور اعراب آ جاتا ہے. مفرد منصرف صحیح، یہ اسماء متمکن کی جو اقسام تھی. مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف کلمہ ہو اور اس کے آخر میں جو ہے حرف علت نہ ہو. مفرد منصرف جاری مجرا صحیح وہ ہوگا جو مفرد منصرف ہو، مفرد منصرف ہو اور اس کے آخر میں حرف علت آ رہا ہو، واو یا یا آ رہا ہو اور واو ماقبل ساکن ہو یا ماقبل ساکن ہو، تو یہ ہو گیا جاری مجرا صحیح. اس میں مقصور وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی کہ جیسے موسیٰ یا جیسے عظمیٰ حسنہ، یعنی یا کے اوپر کھڑا زبر ہو. اس میں منقوص جو ہوتا ہے وہ اس میں منقوص جو ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا. اس میں منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ماقبل مقصور آئے، جیسے قاضی، یا ماقبل مقصور آئے قاضی. اچھا، اس میں متمکن کی 16 اقسام جو ہیں وہ اس میں متمکن کی 16 اقسام ہیں، جیسے مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مقسم منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسماء صفتہ مکبرہ، جب تثنیہ و جمع نہ ہو اور یا متکلم کے علاوہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو، تثنیہ، قلعہ اور قلتا، جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اسنان اسنتانی، اور جمع مذکر سالم، اولو یشرون تسعون، اور اس میں مقصور اور جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس میں منقوص جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو. تو یہ ہیں اس میں متمکن کی 16 اقسام. 16 اقسام کے 9 اعراب ہیں، جو 9 اعراب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پہلا اعراب جو ہے وہ ہے حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ، اور دوسرا اعراب ہے حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور جر دونوں میں کسرہ، تیسرا اعراب ہے حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب و جر دونوں میں فتح، اور چوتھا اعراب ہے حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا، پانچواں اعراب ہے حالت رفع میں الف ماقبل مفتوح اور حالت نصب و جر میں یا ماقبل مفتوح، اور چھٹا اعراب ہے حالت رفع میں واو ماقبل مدموم اور حالت نصب و جر میں یا ماقبل مقصور، ساتواں اعراب ہے حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصب میں فتح تقدیری اور حالت جر میں کسرہ تقدیری، آٹھواں اعراب ہے حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصب میں فتح لفظی اور حالت جر میں کسرہ تقدیری، نواں اعراب حالت رفع میں واو تقدیری اور حالت نصب و جر میں یائے لفظی. اچھا، منصرف کی ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ منصرف جس میں دو اسباب منصرف نہ ہوں یا ایک سبب دو کے قائم مقام نہ ہو، یعنی کہ اس میں اسباب منصرف ہو ہی نہ. اگر ایک سبب ہو تو ایک سبب تو غیر منصرف میں تو دو سبب کم سے کم ہونا چاہیے یا ایک سبب ہونا چاہیے جو کہ دو کے قائم مقام ہو. تو منصرف میں اگر ایک سبب پایا گیا، دو سبب تو پائے جائیں گے تو پھر وہ غیر منصرف ہو جائے گا. تو منصرف میں اگر ایک سبب پایا جا رہا ہے اور وہ دو کے قائم مقام نہیں ہے تو بھی یعنی کہ وہ منصرف ہی رہے گا. تو منصرف کی تعریف یہ بنی کہ جس میں دو اسباب منصرف نہ ہو یا ایک سبب دو کے قائم مقام نہ ہو، جیسے زید. اور غیر منصرف کی تعریف یہ تھی کہ جس میں دو اسباب منصرف ہوں یا ایک سبب ایسا ہو کہ جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے. تو یہ منصرف و غیر منصرف کی ہم نے تعریف پڑھی تھی. اور اسباب منصرف ہم نے پڑھا تھا عدل وصف تانیث اجماع، عدل وصف تانیث معرفہ اجماع جمع ترکیب وزن فعل اور الف نون زیادتان، یہ ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ اب ہم سے مشق کرائی جا رہی ہے کہ درج ذیل میں سے معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، جمع قلت کثرت اور اس میں متمکن کی اقسام پہچان کریں. پہلی مثال ہے حضر المسافر، دوسری مثال ہے رقیبہ صدیقی جوادن، تیسری مثال ہے اریدو ان احسن الصباحتا. اس میں ہم نے کیا کیا مثالوں میں دیکھنا ہے؟ معرفہ نکرہ ڈھونڈنا ہے، مذکر مؤنث، جمع قلت کثرت اور اس میں متمکن کی اقسام کی پہچان کرنی ہے. اس کے علاوہ ہے مثال ہے تأکل البنتو، اور مثال ہے وامرأته حمالۃ الحطب، اور ایک اور مثال ہے ان اللہ عزیز غفور، اور مثال ہے فلذکری مثل حد الانثیین، اور ایک اور مثال ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ایک اور مثال ہے حضر الرجال، ایک اور مثال ہے ربح ربح ربح الفلاحون، ایک اور مثال ہے بادت دجاتن، ایک اور مثال ہے اطعمتن، ایک اور مثال ہے جریحن، ایک اور مثال ہے الطفل یلہو والعبو ویلعبو، ایک اور مثال ہے نجا الفتیٰ من الغرق، ایک اور مثال ہے فر الجانی، ایک اور مثال ہے قمت بنصیبی من العمل، ایک اور مثال ہے اثنیت علی علی اسبقی اسبق اللائبین.